فراموشی. تمامی عشقم را در جامی به فراخی زمین، تمامی عشقم را با خارها و ستاره ها نثار تو کردم، اما تو با پاهایی کوچک، پاشنه‌های چرکین بر آتش آن گام نهادی و آن را خاموش کردی. آه عشق ستو، معشوق خرد من، در پیکارم از پای ننشستم، در ره سپردن به سوی زندگی، به سوی صلح، به سوی نان برای همه لحظی درنگ نکردم، اما تو را در بازوانم بلند کردم و بر بوسه هایم دوختم و چنان در تو نگریستم که دیگر هیچ انسانی در دیگری نخواهد نگریست. آه عشق ستورگ، معشوق خورد من، تو توان مرا نسنجیدی، توان مردی را که برای تو خون، گندم و آب را کنار گذاشت. تو او را اشتباه کردی با پشه خردی که بر دامنت افتاد. آه عشق ستور، معشوق خرد من، گمان مبر که چشمانم در پی تو خواهند بود آنگاه که در دور دست هایم بمان با آنچه برایت جا گذاشتم. بگذر با عکس اندوه زده من در دستانت. من همچنان پیش خواهم رفت، در دل تاریکی ها جاده های فراخ خواهم ساخت، زمین را نرم خواهم کرد و ستاره ها را نثار گام آنهایی خواهم کرد که از راه می رسند. در جاده بمان، شب برای تو فرا رسیده است، شاید در سپید دم همدیگر را بازیابیم. آه عشق ستور، معشوق خورد من.